بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه سوره البينه دا مدنی سورۃ دے نازل شوی دے ورستو دا سورۃ طارق او مخکی دا سورۃ الحشر نا ترتیب قرآنی کی 98 نمبر سورۃ دے او ترتیب نزولی کی 7 نمبر سورۃ دے ربط دری سورۃ دا ما قبل سردار مخ کی صورت کی عظمت دا قرآن کریم اللہ تعالیٰ بیان کر نو دی صورت کی مقصد دا قرآن کریم اللہ تعالیٰ ذکر کر دویم ربط دما قول سرا مخ کی صورت کی صداقت دا قرآن بیان شو نو دی صورت کی صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گی دعوت صورت دا ذکر دا نعمت دا رسالت اللہ تعالیٰ لویا مہربانی کری دا بخلق بانی اللہ تعالیٰ خپل پیغمبر را لے گلے دیں نو سوک کی داغی نا انکار کئی اللہ تعالیٰ غیت زجرم بیانی لم یکن اللذین کپرو من اہل الكتاب نو آغا کسان چی کبر کردے من اہل الكتاب یہ دے کتاب والاونا یعنی کتابیان یہود و نصارا والمشرکین و مشرکان منفکین فری خودن کی حتی تاتیہم البینا تردی پوری چراغ دیو تا اخکار دلیل البینا اخکار دلیل تراغ منفکین فمانا دا پریخود الوسرا منفکین فمانا دا جدا کی دلوسرا نسمانا شولا او بیین یعنی دیو نو پریخودن کی لم یکن اللذین کفروا من اہل الكتاب یہود دی نصارا دی و مشرکان دی ندی دیو پریخودن کی نو دیو جدا کی دن کی تا دینا مراد سا شے دے مپسیرین علی کری دے دینا مراد حاصل دارے ندی دا کافران او اہل کتاب و مشرکان ہلاکی دن کی پا عذاب دا اللہ تعالی سرا حتی تاتیہم البینہ تردی پور چراغ لر دیو تا بینہ و دیو دا غین انکارو کا نوس دیو دا اللہ تعالی دا عذاب مستحقین شولا دیو دا اللہ تعالی دا عذاب مستحقو کردی در نوری معنیم علماء ذکر کردی تقریبا پنځه معنی دا علماء ذکر کردی بلا معنی ذکر کردی دا علماء نو کتابیان و مشرکان من پکینا جدا کی دن کی پریخودن کی مدح او طلب کولو د بعثت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرا حتی تاتیہم البینہ تردی پوری چراغ لرا دیو تا اخکار دلیل سمانا شولا یہودو بار بار با پختن کولا د مکی د مشرکان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی مدح نا پریخودل د نبی علیہ السلام او داغی طلب د بعثت بے خامخا کو تردی پوری چراغ اخکار دلیلو تراغے وس غخکارا دلیل سدے رسول من اللہ چغ رسول دی اللہ تعالی دا طرف نا یتلو صحف مطہرہ چلول یغا صحیفه مطہرہ فاکی دا شو صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلو لولی صحف اغا صحیفه مطہرہ چغ فاکری شیطان دا غی سرا لاسن لی لگولی دا غسی پاکی دی دا شرک نو دا کپر نا دا نمناسب خبرو نا فیها کتب قیمہ فدغا صحیفو کی دینا مراد دی صحیفون مراد قرآن کریم تی مراد دے مصحب تی مراد دے وحی تی مراد دا خود قرآن کریم ہر یو صورت او ہر یو آیات تاسی دے لکا مستقل صحیفہ فیها کتب قیمہ دا کتب دے دے کی پمانا دا احکامات سر دے فیها فدغا صحیفو کی کتب قیمہ احکامات دا اللہ تعالی دی پوخ مضمون والا اللہ تعالیٰ احکامات الہیہ دی پکی او قیمتن فمانا دا مستقیمتن سر دے یہ بلا معنی ذکر کری دا علماء دا کتب چلے فمانا دا سورتن سر دے نو پدغا قرآن کریم کی سورتن دی پوخ مضمون والا مستقیم دی برابر دی وما تفرق اللذین اوتو الکتاب الا من بعد ما جاتهم البینہ دا اس زجر دے فتفرق باننے هر کله چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی او دا کتاب حق کتاب دی ولی اختلاف کوي په دې کې اختلاف چا کړی دی علماو کله کړی دی ورستو دلیل نه اختلاف یې ولی کړی دی حسد او د بغض د وجنه و ما تفرق الذين او ډلی ډلی نه دي شویا کسان چور کله شوی دی هغه ته کتاب الا من بعد ما جاتهم البینه مگر ورستو دغه نه چراغ دی ته دلیل ښکارا و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی اتفاقی دین چھ دیو پائی کی تفرقہ اکلل وما امرو تفسیر جلالین مانا کړی دا وما امرو پی تورات او انجیل او حکم نه لښوی دغه مخکینو کتابیانو ته په تورات او په انجیل کې ته حکم نه وشو مگر د څه حکم ته شوی الا ليعبد الله مگر د دې خبرې چې بندگی خاص کړي د الله تعالی لپاره مخلصین له الدین خالص کون کې د الله تعالی لپاره د بندگی خنافا کلک شی په توحید د الله تعالی باندې تفسیر جلالین معنا کړی دا خنافا مستقیمین علی دین ابراهیم د ابراهیم علی السلام په دین باندې ټینګ پاتې شي او بل معنا کړی دا تفسیر جلالین مستقیمین علی دین محمد اذا جاء پاغي کې وتدا خبره شوی ک نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو داغي په دین باندې تاسو ټینګ پاتې شي پای کې دا خبره خنافا کلک شی په توحید د الله تعالی باندې ویقیم صلاة و پابندی کی دمند ویتو زکاة و ورکی دی زکاة و ذالک دین القیمہ او دا دین دے دکلک و خلکو بس دغه مضبوط دین دے دکلک و خلکو چی پاگی کی مندی پاگی کی دا اللہ تعالی پا توحید بانی کلک پاتی کی دلی پاگی کی زکاة ورکولی ذالک دین القیمہ ان اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم تخویف اخروی اللہ تعالی ذکر کے منکرین تا یقینا کسان جی کو پر اکڑے دے دے کتاب والاونا والمشرکین او دو مشرکان نا فی نار جہنم هم فی نار جہنم یو بدو پا اور دا جہنم کی خالدین فی ہمیشہ بی پائی کی اولائک هم شر البریا دا کسان بدتر دی مخلوقاتنا دا طول نا بدترین خلق کمری چی اغا مشرکان دی دا اللہ تعالی دا دین چی انکار کی ان اللذین آمنو سر اللہ تعالی جی کر کے بشارت اخروی دا پار دا مومنانو ان الذين امنوا يقننا كسان چې ایمان راوړی دی او عامل صالحات او عملونه کړی دي نه په طریقه رفی پیغمبر اولایک هم خیر البریه دغه دی غره د مخلوقنا مخلوقاتو کې غره خلق دغه دی چې ایمان راوړی او اعمال کوي په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم بدله دی او عند ربهم پنی درب دی باندې جنات عدن جنتونه د همیشوار دي تجری من تحت الانهار چی بای گلان دلاغی نوالی خالدین فیها ابدا ہمیشہ بای پائی کی ہمیشہ رضی اللہ عنہ راضی دی اللہ تعالی دیونا و رضو عنہ او دیو راضی دی اللہ تعالی نا تفسیر جلالن لکری دی رضی اللہ عنہم بطاعتہ اللہ تعالی تی راضی دی زکا دیو پورا اطاعت دی اللہ تعالی کرے دی و رضو عنہ بسوابہ او دیو دا اللہ تعالی ناراضی دی زکه دا اطاعت پورا بدلو ته اللہ تعالی ورکړی دا رضی اللہ عنہم بطاعته ورضو عنہ بثوابه اللہ تعالی او تراغی بدلو ورکړل زکه دیو راضی دی دا اللہ تعالی نه ذالک لمن خشی رب دا د هغه چاره پاره دی دا مخکی جنتونه او دا بشارت دغه چاره پاره دی لمن خشی رب هغه چاله دی چې هغه یره کوي د خپل رب نه تفسیر جلالن ډیره بهترینه خبره کړی دی وی خاف عقابه پنتها عن معصیته تعالی ذالک لمن خشی رب دا بشارت دا چا لپاره دی چې هغه یریږي د عذاب د خپل رب نه نو څوک چې د الله تعالی د عذاب نه یریږي پنتها عن معصیته هغه د الله تعالی د نافرمانی نه بیا ځان بچکې نو دی کی مونږ او تاسو ته یو بل خبره شوله هغه دا ده که یو سړی دا وایي چې زه د الله تعالی نه یریږم خو لیکن هغه د الله تعالی نافرمانه دی نو دا خبره دروغجنه کې دا پر خبره کې دروغجن دی دا الله تعالی د یری علامه سره دا الله تعالی د یری علامه سره تفسیر جلالین پنتها عن معصیتی چې دا الله تعالی د نافرمانی نه او سړی قلار شو دا الله نافرمانی نه کوله معلومی کی دا چې دا الله تعالی نه یری او کبه خلی به نوې چې دا الله تعالی نه یری ګمه او دا الله تعالی نافرمانی نو دغه درو خبره ده.